یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, جبریل امین آئے اور کہتے ہیں اشتکیت یا محمد, اے اللہ کے پیغمبر آپ بیمار ہیں؟ قلت نعم, اللہ کے رسول فرماتے میں نے کہا جی ہاں. تو جبریل کیا کہنے لگے, بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیك من شر کل نفس او عین حاسد, بسم اللہ ارقیق واللہ یشفی. اس کو دم جبریل کہتے ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اسی طرح انسان جب گھر سے نکلے اور ہر قسم کے شیطانی شرارتوں سے بچنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے تو صحیح الجامع کی روایت 499 اسے یہ پڑھ کے نکلنا چاہیے, بسم اللہ, بولیے, توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اسے تین چیزوں کی نوید سنائی جاتی ہے, قد ہدیت وکفیت ووقیت, تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو, تجھے اللہ ہی کافی ہو گیا, شیطان سے تمہیں بچا لیا گیا. وہ جو شیطان ساتھ ہوتا ہے نا اس کو دوسرا شیطان کہتا ہے, کیف برجل قد ہدی وکفی ووقی, جاؤ کسی اور کے پاس, یہ تو ہدایت یافتہ ہے, تیری شرارتوں سے اسے بچا لیا گیا, اس کو اللہ کافی ہو گیا, جاؤ کسی اور کے پاس جا کے اپنا کام کرو. تو گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ. مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا پڑھنا چاہیے, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اگر سات روایتوں کو جمع کیا جائے تو کیا بنتا ہے, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي واعصمني من الشيطان وافتح لي أبواب رحمتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک یہ بھی بات فرمائی, صحیح الجامع کی روایت ہے 4649, جب آپ بستر پہ کمر رکھنا چاہتے ہیں, کان اذا اخذ مزجعه من الليل, تو آپ لیٹتے وقت یہ پڑھتے, بسم اللہ وضعت جنبی اللهم اغفر لي ذنبي, اللہ میں تیرے نام لے کے بستر پہ لیٹ رہا ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, اللهم اخس شیطانی, شیطان کو مجھ سے دور کر دے, وفک رہانی, اور جو قیدی ہیں, رہانی اگر میرا عضو یا میری خواہش یا میری کوئی چیز شیطان کے بس سے یا شکنجے میں آزاد کر دے مولا کریم, وسق المیزانی, اور میرے نام اعمال کو بھاری کر دے, وجعلنی فی الندی الاعلی, اور میرے درجات کو بلند کر دے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول کا قرین اور شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھایا ہے اور اس ہستی کے ذریعے امت تک یہ باتیں پہنچی.